ایک پھانسی کے پھندے کے دو ٹکڑے نہیں کیا جا سکتے, حکم چند جینگ کو چتا پر اور منیر بیگ کو قبر میں دوبارہ نہیں دفن کیا جا سکتا. جان بوجھ کر مذہب کے خلاف حکم چند جین کو دفنایا گیا زندہ, اور منیر بیگ کو چتا پر زندہ جلایا گیا. اگر آپ اپنی ہسٹری کی پرواہ کریں گے تو میں وعدہ کرتا ہوں دنیا میں کسی اور کو آپ سے یہ سوال کرنے کی زحمت ہی نہیں پڑے گی کہ مسلمانوں کا جنگ آزادی میں یوگدان کیا ہے. اسی میں آپ کو میں آپ کو ایک بہت پیاری سی بات بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف 1857 میں آپ کے بزرگوں نے بہت کیا. میں آپ کے سامنے ایک بڑا مزیدار کسی کی اسپیچ کا ایک ٹکڑا پڑھنا چاہتا ہوں. یہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ کسی کی اسپیچ میں لکھا ہوا ہے. آخری میں بتاؤں گا یہ کس کی اسپیچ ہے. موتیہاری کے لوگوں, اسپیچ کا ٹکڑا پڑھ رہا ہوں. موتیہاری کے لوگوں, ہمارے بیچ ایک ایسا انسان ہے جس نے گاندھی جی کی جان بچائی. اس انسان کا نام بٹک میاں انصاری ہے. بٹک میاں انصاری کو یہ کام سونپا گیا تھا کہ وہ گاندھی جی کو چمپارن ستیاگرہ کے دوران دونوں ٹائم کھانا کھلاتے رہیں. انگریزوں نے بٹک میاں انصاری کے سارے پریوار کو ایک ساتھ کڈنیپ کر لیا اور ان پر یہ دباؤ بنایا کہ بٹک میاں انصاری گاندھی جی کے کھانے میں پوائزن ملا دے. بٹک میاں انصاری نے ان کے دباؤ میں جب یہ قدم اٹھانا چاہا تو عین گاندھی جی کے نیوالا توڑنے سے پہلے بٹک میاں انصاری نے ان کے ہاتھ سے چھین کر وہ ڈش پھینک دی. جب گاندھی جی نے پوچھا تو رونے لگے, کہا انگریز ادیوگ پتیوں نے کل میرے بچے کی لاش بھجوائی ہے. اگر آج میں نے آپ کو پوائزن نہیں دیا تو ایک اور پریوار سے ایسا ہوگا جس کی لاش مجھے بھجوا دی جائے گی. بٹک میاں انصاری نے اپنے پریوار کی پرواہ بنا کیے گاندھی جی کے ہاتھ سے وہ پوائزن بھرا کٹورا چھین کر پھینک دیا. اے موتیہاری کے لوگوں, میں اس وقت وہاں موجود تھا اور میں آج آپ کے بیچ راشٹرپتی بن کر آیا ہوں, اور گاندھی جی کی جان بچانے والے اس بٹک میاں انصاری کو اس کے ایوج میں 50 ایکڑ زمین موتیہاری میں دینا چاہتا ہوں. یہ جس کی اسپیچ کا ٹکڑا ہے وہ ہمارے بھارت کے پہلے راشٹرپتی بابو راجندر پرساد تھے, جنہوں نے 1950 میں بٹک میاں انصاری کو زمین کا 50 ایکڑ کا ٹکڑا دینا چاہا. لیکن یہ ہمارا دیش ہے, اور اس دیش میں تمام مہانتا کے ساتھ ایک بات اور بھی بڑی اچھی ہے, جب تک بٹک میاں گورنمنٹ ریکارڈ میں کسی نے آر ٹی آئی کو فائل کیا تب یہ ہسٹری نکل کر آئی, جو پہلے پنے پہ چھپی دا ہندو اخبار کے, تو کسی کی آر ٹی آئی میں کہ بٹک میاں انصاری کو وہ 50 ایکڑ زمین کب الاٹ کی گئی, تو لکھا ہے 1957 لگ گئے زمین کو الاٹ کرتے کرتے, تب تک بٹک میاں انصاری اس دنیا میں نہیں رہے. یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہمارا خون آج بھی جواں ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہمارا خون آج بھی زندہ ہے. میں آنکھ لایا بہت سارا ہوں پر ہمارے دونوں ڈاکٹرز کو میں زیادہ انتظار نہیں کرانا چاہتا, اس لیے میں آپ کے سامنے دو باتیں اور رکھنا چاہوں گا, کیونکہ یہ دو چیزیں جو اگلی میں بتانے جا رہا ہوں اس کی مثال پوری ہسٹری میں آج بھی نہیں. پہلی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مپیلا یہ ورڈ ہے کیرلا کے مسلمانوں کے لیے. آپ یہ جانتے ہیں کہ مسلمان انہوں نے انڈیا میں داخل افغانستان کی سائٹ سے نہیں ہوئے. اب ریسرچ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پہلے مسلمان کیرلا میں آئے تھے, اور انڈیا کی سب سے پرانی مسجد جب بھی آپ ویکیپیڈیا پہ ٹائپ کریں گے تو وہ کیرلا میں ملے گی, افغانستان میں نہیں ملے گی. افغانستان کیرلا کے ان مسلمانوں کو مپیلا مسلمان کہا جاتا ہے, مپیلا مسلمان. ان مپیلا مسلمانوں نے گاندھی جی کے اسہیوگ آندولن میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. گاندھی جی کے اسہیوگ آندولن میں حصہ لینے کے بعد انگریزوں نے انہیں بہت زور سے کچلا, اتنے زور سے کچلا کہ کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے جلیاں والا باغ میں جنرل ڈائر کی گولیوں سے مرنے والے لوگ کتنے تھے؟ 379. جلیاں والا باغ آتا ہے, آج بھی یہ نام آتا ہے تو کیا آپ عزت سے ہاتھ باندھ کر کھڑے نہیں ہو جاتے؟ 379 نہتھے عورتیں, بچوں اور بوڑھوں پہ گولیاں چلائی گئی تھی جلیاں والا باغ میں. ہم وہ جب بھی آتا ہے ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے. آئیے ہسٹری لے چلوں. लिखने वाले ऑथर ऐसे हैं जिनकी हिस्ट्री की किताबें कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जाती हैं, नाम बिपिन चंद्रा है, चैप्टर है 17th चैप्टर, उसका नाम ही मपीला रेबेलियन है। मपीला रेबेलियन में लिखते हैं कि अंग्रेज मपीला मुसलमानों को गांधी जी का साथ देने के लिए 1921 में ये कीमत चुकानी पड़ी कि अंग्रेजों के रिकॉर्ड के मुताबिक 2337 मपीला मुसलमानों को फांसी दी गई थी। 2337 मपीला मुसलमानों को फांसी हुई थी जलियांवाला बाग, वहां मरने वाले 379 थे, उसमें 379 में भी 58 मुसलमान थे, और यहां 2337 मपीलाओं को फांसी दी गई थी। मैं इनके जो लीडर थे उनका नाम था हाजी कुन मोहम्मद, मैं उनसे मिल चुका हूं। उन्होंने बताया है कि गैर सरकारी रिकॉर्ड में 45,404 मपीला का नाम है। लोगों, इसमें एक जगह थी बिल्लारी ट्रेन ट्रेजेडी। इस बिल्लारी ट्रेन ट्रेजेडी में यह हुआ था कि 127 मुसलमानों को, क्रांतिकारी मुसलमानों को, बिना खिड़की वाली एक वैगन में भरकर थिरूर से बिल्लारी भेजा जा रहा था। बिना खिड़की वाली इस वैगन, छोटी सी वैगन थी, उसमें 127 मुसलमान भरे हुए थे। बीच का एक स्टेशन कोयम्बटूर पहुंचते पहुंचते 70 मुसलमानों ने दम तोड़ दिया, और इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है इनटॉलरेबल सफोकेशन, यानी असहनीय घुटन के वजह से ये मौत हुई। किसी और से शिकवा मत किया करो, अगर बेहतरीन स्कॉलर नहीं होते हिंदू और बेहतरीन हिंदुइज्म को मानने वाले पढ़े लिखे लोग नहीं होते तो तुम्हारी इन हिस्ट्रियों को अपनी किताबों में बचाने वाला भी कोई नहीं होता। ये उन्होंने रिसर्च की है, अपनी किताबों में दर्ज किया है, तो मैं आज पढ़ के सुना रहा हूं। हमने क्या किया है? हमने कभी पढ़ना चाहा है? हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहा है? डोंगरे साहब को इन्वाइट करने में खुद गया हुआ था, इसलिए ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। अल्लाह पाक हमारे कौम के नौजवानों में इनको देखकर इंस्पिरेशन दे, हम भी इस दुनिया में कुछ बनना चाहें। इसी तरह आखिरी इंसान जिसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहूँगा, वो अशफाक उल्ला खान थे। ये अशफाक उल्ला खान एक बेहतरीन क्रांतिकारी थे। काकोरी में चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल का साथ देने की वजह से पहले इन्हें अंडमान निकोबार के काले पानी की सज़ा हुई और बाद में वहीं सूली से लटका दिया गया। अशफाक उल्ला खान से मिलने जब उनका परिवार पहुंचा तो वो बेतहाशा रोने लगा, और परिवार उत्तर प्रदेश में मिलने पहुंचा एक दिन पहले जब उन्हें काले पानी भेजा जा रहा था। अशफाक उल्ला खान ने उनके बहते हुए आंसुओं को देखा और देखकर आंसू पोंछते हुए कहा, ऐ मेरे घर वालों, तुम इन आंसुओं को रोक लो, क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है कि हर साल जब आज़ादी का दिन आएगा तो राम प्रसाद बिस्मिल, कन्हैया लाल और खुदीराम बोस के साथ उसी सांस में तुम्हारे भाई अशफाक उल्ला खान का भी नाम लिया जाए। अंग्रेजों ने काले पानी पे फांसी लगाने से पहले उनसे उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी। मुसलमान थे, और मुसलमानों को आज बिरयानी पसंद है, किसी जमाने में शेर लिखना बड़ा पसंद था। वो लिखते हैं, कहा अंग्रेजों ने कहा, व्हाट इज योर लास्ट विश? मुस्कुराए, रामप्रसाद बिस्मिल की तरफ देखा, उनके बड़े गहरे दोस्त थे पंडित जी। कहा, पंडित जी, कुछ आरजू नहीं है, बस आरजू ये है, कुछ आरजू नहीं है, बस आरजू ये है, रख दो कोई जरा सी खाके वतन कफन में। अंग्रेजों ने कहा कि खाके वतन से क्या मुराद है? कहा, मैंने अपनी माँ को चिट्ठी लिखी थी, उसने शाहजहांपुर की थोड़ी मट्टी भेजी है, जब मुझे दफनाना तो मेरे कफन में शाहजहांपुर की वो मट्टी रख देना। गांधी जी से पूछा गया डांडी मार्च के वक्त, कहा, गांधी जी, अगर अंग्रेज आपको डांडी मार्च पूरा होने से पहले गिरफ्तार कर ले तो आपकी जगह कौन लेगा? इतिहास में नाम दर्ज है, गांधी जी ने कहा, अगर डांडी पहुंचने से पहले मुझे अंग्रेज सरकार गिरफ्तार कर ले तो मेरी जगह अब्बास तैयब जी लेंगे। और गांधी जी कहते हैं, अब्बास देखना जब मैं जेल चला जाऊं तो तुम्हारे मुट्ठी से नमक ना छूटे। अब्बास तैयब जी, इनका नाम हिस्ट्री से मिटाना आसान है, लेकिन घर जाकर वादा करिए, आप पहली चीज़ जो गूगल पे टाइप करेंगे वो ये होगा, किस्सा ख्वानी बाज़ार। किस्सा ख्वानी, KHWANI, किस्सा ख्वानी बाज़ार, ये पेशावर में एक जगह है। इस किस्सा खानी बाज़ार को जैसे ही आप गूगल पे टाइप करेंगे एक तस्वीर निकल कर आएगी। 1932 में गांधी जी को नमक आंदोलन के लिए अरेस्ट किया गया तो हजारों की तादाद में पठान निकल कर आए और खड़े हो गए। इतनी हजारों की तादाद देखकर अंग्रेज डर गए और अंग्रेज पेशावर से भाग गए। 2 दिन बाद वो गढ़वाली रेजिमेंट लेकर लौटे तो किस्सा खानी बाजार में सारे के सारे पठान टस से मस नहीं। गढ़वाली रेजिमेंट से कहा, इन पर गोलियां चलाओ। गढ़वाली रेजिमेंट के जवानों ने बंदूकों को लोड किया, देखा सबसे सामने की सफ में पठानों के बच्चे लगे हुए हैं और उन बच्चों के बीच उनका लीडर खड़ा था, उसका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। अंग्रेज ने कहा कि ये खान अब्दुल गफ्फार खान, हथियार तो पठानों का जेवर होते हैं, तुम्हारे हथियार कहाँ है? कहा, हमने गांधी से वादे के चलते अपने जेवर को उतार के फेंक दिया। कहा, गांधी से वादा किया है, हथियार तो छोड़ो, हाथ तक नहीं उठाएंगे। ये फोटो, वहाँ जमा लोगों की फोटो आज भी गूगल और विकिपीडिया पे मौजूद है। सामने की दो सफ में बच्चे खड़े हैं और पीछे हजारों की तादाद में पठान खड़े। फिर अंग्रेजों गढ़वाली रेजिमेंट ने अपनी बंदूकें लोड की, इससे पहले गोली चलाती गढ़वाली रेजिमेंट ने बंदूक ये कहकर फेंक दी, हमारे देश में एक जलियांवाला बाग काफ़ी है, निहत्तों पे हम गोली नहीं चलाएंगे। अंग्रेज़ों ने खुद साख्ता बंदूकें उठाई, 207 लोग मारे गए। आप जानते हैं भारत सरकार ने उन्हें क्या इज्जत दी है, खान अब्दुल गफ्फार खान को? मरणोपरांत यानी मरने के बाद भारत रत्न पुरस्कार से सवारा। खान अब्दुल गफ्फार खान का टाइटल है सीमा अंत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी। उनको जो प्लाक मिला था भारत रत्न पुरस्कार, ये जो इंडिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, उन्हें दिया गया जबकि वो अफगानी थे, पर अफगानिस्तान उस वक्त इंडिया का हिस्सा था। उस प्लाक में से मैं पढ़ता हूँ, उस प्लाक पे भारत सरकार ने क्या लिखा है। उस प्लाक में ये लिखा हुआ है कि किस्सा ख्वानी बाजार के दिन अपनी बहादुरी, दिलेरी और गांधी जी से चलते वादे के मुताबिक हिंसा के विरोध में अपने हथियारों को फेंक देने की वजह से और 90 साल की अपनी जिंदगी में से 45 साल जेल में गुजारने की वजह से सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत सरकार भारत रत्न से नवाजे। क्या आप जानते हैं आपके बुजुर्गों का इतिहास क्या है? अगर मैं बोलता रहूं तो सारी रात खत्म हो जाए, इतिहास की किताबें आपके सामने खोलता रहूं तो शायद आपकी जिंदगी कम पड़े। इतना बड़ा योगदान आज़ादी की लड़ाई में आपका है। ऐसा नहीं है कि आज़ादी की लड़ाई के बाद हमारा योगदान नहीं है। DNA, ये एक न्यूज़पेपर है जो मुंबई में निकलता है, इसके आफ्टरनून एडिशन को टाइप करिए, उस पर लिखिए मीर उस्मान अली DNA, गूगल पर टाइप करके जैसे ही आप एंटर करेंगे अखबार की ये पेपर कटिंग खुलेगी जिसमें लिखा है 1965 में पाकिस्तान से हो रही लड़ाई के वक्त इंडिया के पास पैसे की कमी पड़ गई थी तो भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ये अपील करी थी और अपील कर कर ये कहा था कि ये लोगों आगे बढ़कर चंदा दो नेशनल डिफेंस फंड में। मीर उस्मान अली, ये उस समय हैदराबाद के निज़ाम थे, ये वो कंबल ओढ़ा करते, हर साल अपने लोगों से कहते कि एक कंबल ऐसा खरीद के लाओ जो 5 रुपये में आ जाए। वो पूरा ढूंढते और कहते कि आपकी हैसियत को देखते हुए 5 रुपये का कंबल नहीं आता, तो हर साल वो कहते कि मुझे पुराना ही कंबल ओढ़ा दो। उनसे जब लाल बहादुर शास्त्री की अपील को सुना तो उन्होंने फ़ोन किया लाल बहादुर शास्त्री से, कहा, सर आई वॉन्ट टू मीट यू, आप हमारे हैदराबाद में आइए। कहा, देखते नहीं, वार चल रहा है। कहा, सर उसी के ज़िम्मन में मिलना है, मेरे पास फ़ोटो मौजूद है, आप असरा के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, मैं आपको वो फोटो फॉरवर्ड करता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री हाथ मिलाते हुए मीर उस्मान अली से, क्या आप जानते हैं 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई के लिए इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा चंदा दिया गया था, 2015 तक वो रिकॉर्ड टूटा नहीं है, इंडिया का सबसे बड़ा चंदा मीर उस्मान अली ने 5,000 किलो सोना दिया था, 5 टन सोना लाल बहादुर शास्त्री के हवाई जहाज में बेगम पेठ एयरपोर्ट हैदराबाद में लादते हुए फोटो डीएनए अखबार ने छापी है। और इस रिपोर्ट को अप्रैल की 13 तारीख 2015 को द हिंदू नेशनल अखबार है उसने फ्रंट पेज पर इस हेडिंग के साथ छापा है, क्लोज फिस्ट ओपन हैंडेड मीर उस्मान अली, 5,000 टन यानी 5,000 किलो सोना, ये वो चंदा है जिस चंदे को आज तक किसी ने क्रॉस नहीं किया, ये इस देश की हिफाजत के लिए दिया है। लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी किताब में लिखा है कि 1 साल बाद मैंने फ़ोन किया, उस्मान अली तबीयत ठीक है? तो उस्मान अली ने कहा, हुजूर मैंने चंदे में सोना दिया था, जिन बक्सों में और संदूकों में भरकर वो सोना गया है वो मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी है, मैंने आपको संदूक नहीं दिए थे, आप सोना खाली कर चुके हो तो मेरे संदूकों को वापस भिजवा दीजिए। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि हमने उस संदूकों में एक लेटर रखवाया भारत सरकार की तरफ से और लिखा, ए उस्मान तुम वैसे सोने हो कि तुम्हारे संदूकों में क्या भर कर भेजा जाए ये भारत सरकार के भी दिमाग के परे है, ये मीर उस्मान अली भी आपके बाप दादा है। ए लोगों पढ़ लो, अगर नहीं पढ़ोगे तो कभी नहीं जान पाओगे कि जय हिंद ये नारा लिखने वाला आंध्र प्रदेश के एक मुसलमान थे, उनका नाम मुइनुद्दीन हसन हक था। ए लोगों पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो कभी नहीं समझ पाओगे कि जिस प्लेन क्रैश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मारे गए उनके साथ मरने वाले कर्नल हबीबुर रहमान थे। ए लोगों पढ़ लो, अगर नहीं पढ़ोगे तो कभी नहीं जान पाओगे कि तुम्हारे बुजुर्गों ने क्या क्या इतिहास में लुटाया है। किसी और की कोई गलती नहीं है, उल्टा मुसलमान कौम को हिंदू कौम का कर्जदार होना चाहिए कि हमारी हिस्ट्री को उन्होंने किताबों में बचा कर रखा, हमने अपनी हिस्ट्री के लिए कुछ नहीं किया। वक्त काफ़ी हो चुका है, मैं इस बात को अपनी यहीं ख़त्म करता हूं और प्रोग्राम के बाद मैं घर नहीं जाने वाला, मैं यहीं बैठा हूं, आप आके मुझसे ये सबूत देख सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया।